Lapique. ئاوا کە هەر کە بەڕاستی موسڵمانە چتێوە بەو جۆرەوە کەسێ بەڕاستی موسڵمانە بڵێ بەڵێ ئەرێ بەخوا براکانم فکر ئەکەمەوە واقع بینانە چون بێش قسە نەفسیتیانە کە من خەریکم چه پرورده که میمونه و کفم خواه نکرده بیچاره اوانو بیچاره ملتیش هز اکم بیجم پیتانی دیانه کان مرگ حاله بیگه مانا امزو موبونو بیرو برو هاتو چو ظاهریه لو هر آباز من ظاهریه لو حساونیه هیچی شعاری شیدی برناکا تاثر اگر بعض اچتی که بیتر موجب او کسی با پیال بزانن نتان خلطنی هرچند حزناکم او کلمات وارائج ایجم که او لناو شعر و منا متوجه و نکر تأکید لسر و ناکم انسان مخلط نبو که بیجم مثلا فلانه کس انسان خاصه کن نه خاص فکر کن و خاص اشی چون بی آوا بجین با وقتی امن پشیمان و نو اما خوطان مخلط نبو بیجم با ایمیشو با احمدی خو مزانم چنین بار خجالت باریم خورسه نبر نالایقی با امر بگوا حتا ایوی چو باقی تریش عزیزکانم روالا کرو شعر بلو آن گشتو یاب کن و در روب کن لخواه خواتان و تصمیم بگرن و ابن خواه ظاهر و باطن تان راضی بی او بکایتان جا او وقت با امی خواه متعال ایو او نمونه ولی کلایق بن خلق بناو روی بول حسابی بتر ناس خواه کمکتان بی او مطلب که تریش نزانم بخوا لنهای که حزکم مفصل بیجم للای کیچو تواب جایزی نزانم حمل تدیده به هر حال دلیل او که بوچه نو جلسه برونا تذکر مدا با گلایک و با خاطر مبارک پیامبر صلی اللہ علیہ وسلم دی من ناراضی نبی فرشته تاری لبرا دلیل لکنی زودتر حالی تن بوه که خوش بیسترین خوش بیستر خوا لعالم برزخا اختیاری که نیه بو تمثلتک اهل دنیا یا بمأموریتا بطور عام او که بناو رسالة الصغرى لفزكينية ولي مفهومك للشعر العربي وبعد الجيالي كاهس أو سورة مباركية خاصة يا عمر خوش بيس خاصة وإلى فرث أنا ميك جانوسينا فرقسا هر مأمورية فيها كم نترف خواه بو فراسة تكيك نفل أهل منا يا بإذن خواس خيان أكفنا فكرة كسيت يا كسانك لأهل الدنيا لا يخأوهن كالخواب لعنو إجازي عن جيبلا تماس بفنو خواجزي هل نسلتانا وزن نسيم يا وطنا بس تاخوا إجازي نبي قولتين خوشبي سؤالنا وبشرا صلوات وسلام ورحمة وبركات خوال خير وكل شيء خوشبي ناتواني لتك هيج فرقة تماسي فكري كان او يك دو معلومة أخر رضا حالقة اگر خوارازي نوي لبنديك احوالي ناقينيتا شهيد امت ورازي كالي معلوم بس وقتي على بين اخوايا پیغمبر کریمان رازی که بدیهیه که اساسی او سخوی رازی بیدیم اما دو دلیل کلی سوم اوسا خواه خالق و بینیاز غنی و حمید لپیغمبر مخلوق بشر مثلكم فتي لك نسبة أدرية لأخوة غزب أسف رحمة أمانة لإقتزاي زون البشرية بشتي مجازب أخوة شنك أمانة أحوال قلب معلومة حال أصلا مترحني بأخوة حال هو موجودات ومخلوقات كتحولي بسراتي يا خشنا أخوة مترحني ما نقشتي بمجازة تشبيه بوتش للوائي ما أتواني تسوي بكي أقرب بناب أخوة رفتاري كن خوالينا رازين بي فقط ماي شرمساري وكلولي خمانا إن الله غني حميد وأو أسريه مية ولي مقايسة فينا تكبشر معموليات أجر برايك بوشكلات مناليك رفيقك اسم صالة لخد بوشكتر كدل صوزي خير خاهي بول رهنمائي كاري خرافكا زيادة لوك خوي زرالي داغا عزيز تويجي كدو انكتو مخلوقي بشري ما راح تويج اگر باوكي فهمي دو دل صوزي فأي بكراكت دبت آدو دعوي ويت عزاوه حتى ممكن عزاوك او نقول بي بي بي قريانو دوشار نخشي بي دوشار دشنيش بي اما قشتي عزاوي لي تاي بي هلوا اقر دورين دو صوز بي معلي لي رفيقي دولة البي هالجوري الرحمة للعالمين ايش السلام يا باعتبار نقضي هالبيت الرحمة للعالمين او لفظ نقلية خوشترا هاد بشرة آيات قرآن خورتان هس لعلك باخي أننا لا ولقد نعلم أننا اللي يحسنك من المرحل وأمسالي اگر پناه بخوا خوا لخطای فردی که امتی خبرداری که عذاب اوینی خوانی خوا عذاب نوینی او عذاب اوینی او دمی کوبونو خراو خاص جینی خوشی پار بی بجحری مار ار لحالم پیغمبری عزیز نارزاو تابه یا بشیو حابه اگر فردی لأمتی فرخراو بی لی ناراضیه و تعلوه بی اگر نه لوانه بی لأساسا لیاقتوه بی لراضی بی ولی مایوی لخجالتی و شد مساری بسرع بی فشیخ حاله بی وی خفتی بی هر تکی هر عزار جا دوباره بلا تشبیه مقایسه کن سبحان الله بیشم چه ایتر ارف روابط ظاهری وای کرده که اگریه بچته غلط مثال بیرینو تبقه ارف الان و جماعتی که دانشترین لتک امبرای لعرزش بوچ کترو لعمر گورتر تانا غیر یکی یکی یکی وی کلم گورتر با دشت لمن منافرن اگر شتیک بیژن که عزیت روح من بکه چون که مسئله که قریب و بشری و خاصر قابل دل که بو من فرتر پینا راحتن لوکه شتیک دانو توی خواه دیتان نرازی بوا خواه تان لکه دار بون خواه تان عیب دار بون حضرت انشاءالله زمانی به تفسیرت مفصلی بیژن او جمله یا ایها الناس انما باغيكم على انفسكم يعني مليارد ها انسان زجر و کش بکر نا ظلمت لخود کرده هزا کمی وقتی مفصل روشنی کم و امت لخود با هر کام لئیوا اگر چتی آوا بیجن من پی خفت بخونو پی آشفت بم لوانسا او جنب زیادر بیاری اگر نزلتان او ناراحتان که حتی بو باقی تریش اگر یکی لناو ام جماعتا قصه اکتال بیجه که من ناراحت بم پی باقی یکی تریش ممکنه هوشان بولنوی که امچ دی خرامی بود گناهی کرد آل برو پیان ناخوش بی بلکه چون که بل احمیه ایشان او بچه تلت ایشان ببی که ایتا بکی که که امر فکروی نکن دوی اولی برنا صالحیه نو والله واسا بشر بوچکر درکی چی بوچکر مسائلی بوچکر کم اچی برو بعد ای فکروی کردو که ممکن امر نفسن بیلی خواه وایود نه اشبی بوچکی بوش واسا هم لبر اوسي دليل كلية واوتي وهم لبر ام واقعيتك ايما بوشكينو لبشر ومسائل بشري خاسر آقامان هست تاخواش ناسيمان ولبر او دو مقدمك ايشك لبر اوتن دو اصلك ايتر اشكراسك اگر وابزاني بابی که تا قسمت من فیض و شرفی بوجوره که دچه که پیغمبر خواهد صلوات الله تشریفی بید ایم لخمتی اوین فرسخته لبر چامان قصیه بخین که خاطرین احسرده بی اشکر از ما خواستن درک کن لبر امس دلیل کلیه وازان با داشلکانن دلگشت من خوشمو ایویش او مهمتره که پیتن بیجم تخوا وار رفتار بکن دو پیام نتن بیش برا کانم عزیز کانم تماشایک تاریخ حیات مبارکی و امچوار دقیقه نتایی سب زریعه کنم تزنم چنه دل سوزان حولی بو با بشر و بشر لبرابر رو چه کرد تاریخ حیات مبارکی ها بو چنه عذابیان دا دوائی حیاتی چی دشمن گل شنی بنوسیم و بزوان تبلیغات درو علیکم کسانی کش بناو افرادی لأمت خوی لفرمان رواغل لعالم ویل دینی شنی خیانت برویگی و برنامه برقدار و کردار یعنی چنی آروم ویگه که یعنی بردن چنی افراد و امتی سایر بندگان خوایان بیزار کرده لبیگه که بدبین کرده با رحمت گوری خوا دی برا کانم خوشک کانم خوابا ایمش وانم نه وقت دشمنکان بین خراب بیجین و خراب نوسین نه اوانه بین و ظاهران خویی ولی لبر خرابی من خلق بسلمینین و لبگی شعر ایک فرطولانی هست بنا روح وصیت نامه او آخریه لیتو سر بعض یک تذکر و نصیحت دو جمله لقرآن لنویجا یک جار سنین و عظمت بود عجیب خون بنا لائق ازانم بودی عواطفی شوادار مکاتو اطاعت دستوریش ایجم یکیک ایاک نعبود وقتی جاریک قصه کم که حساب او من نوی که دا خون پسندی دست بلای خواب و یعنا قد خون پیم خوش بی ایلاک نعبود شد او لحظه و ما او کسه که اتخذ ایلاها او هوا یکی اکتر السلام علیکه ایو ورحمة الله وبركاته أنا أخوة ببي عربي نوي تشبيه كب ببي عربي ناس هشن شخصة محترمة من بیشم کاک عباسیان سلام علیکم نجیر و اوات چیکیش برم لپایده بودن خب ما ای خجالت بارین یا او سلاما دی ای خوایا ایشم پیغم خوایا خواه بتفاری زیده هرچه پیت نخوش و خراه آبا هرچه مایی دل خودشین تا خواه آبا پیش بیره چه رفته رو کرداره که خون مایی دلشانی بی ای هاوار لو شد مسار جا حزکم وقتی توضیحی مفصل بیجم بو حدکی هم بو اياك نعبد اياك نستعين فجيا هم بو اوك السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين كي ارزشي هس كي بكار اخوا وقتي اولك حسابي بيشن مثلا سلامتي كم سالم بونو لأمانا بونا كم تشبه او بي نوا مثلا دفعي قصي طالب جنوهم طاليكم لي بن نوا قلن قالوا بي اي بزيانة بي اصلا سكركم يا بحثي كتولاني لأسنا بحثا ناتوا وعوي او نقرك من روح مطلبك بيجن بيهو فباقي عزيزي ليك لو دار مجنون وابن لبرابر خواوا بسر درزيوا بإتمنان ضلوا بيجن إياك نعبد يا لو دانوه إياك نستعين و بصفاي دلو بپاکی کرده و قصدان حمای خیر بن بودین و امت باش روتان انگوه بپر من بخوتانا بسر برزی و بیجن السلام علیک ایوه النبی و رحمت بزنن لکیک لنا رضایتی بوی پیشنای وانیم که خواه عیبی کتن بگینی پیولیتان نوازی بی خواه ستر العیوب لعیب الفرمان خوری هست ولی امی وارم او نخرا و نوی عیب کنن خبر بوا بخو پیغمبری صلوات الله علیه اویش آگا دار کاتو بی نمائی افسردگی خاطر مبارک ایش تفسیر مطلب ولی تر هستو لکشه فقط اشاره کم لو دا متوجه من بالمؤمنین رؤوف الرحیم و مؤمنین زمان خوینیه فقط تا وقتی که ذبیح سو بشر شهید علیکم و مؤمنین زمان خوینیه با تا وقتی که ذبیح سو بشر کاریب کن امیش نبینه باعث اضافه بار خاطر بوی دفعی فکر میکردو وقتی ایجم السلام علیکه یو النبی او سرکی وقتی فکر لیکم وقت چخریکم دعای خیر بو خمکم دعای خیرکم بو تواب اندگان خواب بو خلق خجالتی کشم بدون شکم واسعی در بیجن شب وقتی من ایجن کاک عباس کیان خواست سربرزد کاک عباس او نفیا خاص وقتی او سربرزد بی ببونه او صدها نفر دریش اکفن آسایش او بمن نبودنی ایترو بخاستی که او بيت الشعرك بمناسبة ودن رحمتك يخفناتم رحمتك يخفناتم كهر سلامي لتو لبو بشر يكي خير و هزار هزار بركة وقتی ایشون خواب فایزی لو نخوش یعنی خون خاص که کرم خاص که برام خاص که عزیزی خاص که تمام بشر خوشبختی هزاران دعای خیرم کردی با خون مهرچه عزیزی ما تمام بشر ببونه و سلام کنی نیشتم ببین او خوی واسه وقتی دعای دل خوشی او اکم یعنی تواب بشر خوشبختی او با من بوده اگر نوانی من وقتی اشم السلام علیک من ظلم دعای خیر بو خمده یا بو عزیز گلم ولی واقعا واسم السلام علیکت یعنی هرچی خیر و خوشبختی دنیا و قیامت بواری بسر خود و هرچی عزیزیل تاو تاو امتی و تاو بندگان و خود چونکه او وقت دلی خوش و حسن چونکه او وقت ایتر آزور دنانی وجم بغل عمومي مطلبك جنبي خصوصي شي تبقى مع المجهودة خفا كودك من لهم مفرق حیفی چی میده برمون نیجم هر جا سوال که که که عزیزم بعض یکتن شکل یکتن نبوزشته جن افتگاه او مفهوم رسالت صغرای چه اشاره کن کدی سهل زهن تنم پارک یا پیرار کش منالک فقی خوی کی دیو که احسن کرانی کن یعن کما کاک محمد بله بله بله سبحانه بله راجب حركه الاسلامي بله او جمله بله فرع مش عظمه او شهروان جمله اللي هات ياك شاهد نشانه الصدق رؤيا هر شان نظر بر هاي شوتم فرزان مسيش ما امكاني ميه رؤيايك في غمر خشويس خوايتي أبي السنوات غير حقيقي به هي جوري لجور للرؤيا بإمكانينا وحقيقتها أو خوكوا من فرمي او حركه امينيته دفعي برنيش ربزان لاخر واخر جلسه كمان وقوم ك او خشمانه